برگ سبز، برنامه شماره 291. این برنامه با همکاری جمال وفایی، همایون خرم، فرهنگ شریف، مجید نجاهی و ناصر افتتاح تنظیم شده است. غزل آواز از عرفی شیرازی، گوینده روشنک. هزاران سال با فطرت نشستم، هزاران سال با فطرت نشستم، به دو پیوستم و از خود گسستم، ولیکن سرگذشتم این سه حرف است، تراشیدم، پرستیدم، شکستم. گفتم ز صبر کار من آسان شود، نشد. طالع به حکم و بخت به فرمان شود، نشد. یا آنکه ترک او به جفا دل کند، نکرد. یا آنکه او ز کرده پشیمان شود، نشد. خدای زخم تازه دوخت از خون لبا لبا ای وای اگر به شکوه کنی آشنا Thank you. بشنو با تو رخ ندار ای بی نصیب گوشم و ای بی نوا لبا دل گذاش یار فرو ریختم به زم پیغام ها نهان از تبابونم روزی که برفت آن بت عهد شکن آهم ز فلک گذشت و اشک از دامن بگریستم و بگفتم ای دل بشکیب خندید و به من گفت شکیبایی و من Thank you. این بود برگ سبز، برنامه شماره 291.